گھر میں کام والی رکھ سکتے ہیں؟ رکھ تو سکتے ہیں مگر ابھی جو شرائط بیان ہوئے ان پر کاربند ہونی چاہیے. اگر بے پردگی کرنے والی ہوئی تو گھر کے مردوں کا بدنگاہی اور جہنم میں لے جانے والی حرکتوں سے بچنا سخت دشوار ہوگا. بلکہ معاذ اللہ جل جلالہ گھر کی پردہ نشین عورتوں کے اخلاق بھی تباہ کر دے گی. اب یہ تو اربوں خربوں میں کوئی کام والی ہوگی جو پردہ بھی کرتی ہوگی اس دور میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی الحبیب.